कैसी कैसी छाई चुप सी लोकां दी सी जीरे किवें कंबे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे किदा दे उजार सी के हो जी हसोग ते कैसा अंधकार सी के हो जी जलाद ते किदा दे उजार सी कैसी जालिमान बोल बोले मंदे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे वैयां दा मानी किवें कर दिता दूर सी के हो जे मासूम चेहरे के हो जे हनूर सी वैयां दा मानी किवें कर दिता दूर सी तू रोई सारे रब दे बंदे ने दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे दसी सैनपुरी वे के हो जे हालात सी किन्नी कु हवा ठंडी कैसी बरसात सी दसी सैनपुरी वे के हो जे हालात सी होगे सारिया दे हाथ पैर ठंडे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे दसी सरहंद दिए कंदे नी दस दे।